تحقیق مسئلہ، پچھلے صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اب تک انسان نے اس مسئلے کو سمجھنے کی جتنی کوششیں کی ہیں وہ سب ناکام ہوئی ہیں۔ ان تمام ناکامیوں کی وجہ صرف ایک ہے، یعنی ان ذرائع کا فقدان جس سے انسان اس وسیع کائنات کے نظام حکومت اور اس عظیم الشان سلطنت الہی کے دستور اساسی کو معلوم کر سکے۔ ہمارے سامنے ایک زبردست کارخانہ چل رہا ہے، ہم خود اس کارخانے کے کل پرزوں میں سے ایک حقیر پرزہ ہیں اور اس کے دوسرے پرزوں کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہیں۔ بس اتنا ہی ہم کو معلوم ہے، رہی وہ قوتیں جو اس کارخانے کو چلا رہی ہیں اور وہ قوتیں جن کے ماتحت اس کے کام چل رہے ہیں، تو ان تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہمارے حواس وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہماری عقل اس کے اسرار کو پا سکتی ہے۔ احساس و ادراک سے ماورا حقیقتوں کو چھوڑیے، ہم نے تو ابھی تک کائنات کے ان مظاہر کبھی پوری طرح احاطہ نہیں کیا ہے جو سرحد ادراک و احساس سے خارج نہیں ہیں۔ جو کچھ اپنے حواس سے معصوم محسوس کر سکے ہیں اور جو کچھ قیاس و استقراء کے ذریعے سے کسی حد تک ہمارے علم میں آ سکا ہے، وہ مظاہر کائنات کے لامتناعی سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہیں۔ گویا ہمارے علم اور وسائل علم کو ہمارے جہل اور اسباب جہل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو متناعی کو لامتناعی کے ساتھ ہے۔ ایسی حالت میں یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کارخانے کے باطنی نظام اور اس میں اپنی صحیح پوزیشن کو سمجھ سکیں۔ ہمارا خود اپنے ذرائع علم سے اس کو سمجھنا تو درکنار، اگر خدا تعالیٰ کی جانب سے ہمارے سامنے اس کو بیان کیا بھی جاتا تب بھی ہم اپنی محدود عقل سے اس کے معنی کو نہ سمجھ سکتے۔ اب ہمیں اصل سوال کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن میں مسئلہ جبر و قدر کی طرف جو اشارات کیے گئے ہیں ان میں بظاہر تناقض نظر آتا ہے، کہیں بندے کو خود اپنے افعال کا فاعل قرار دیا گیا ہے اور اسی پر نیک و بد کی تمیز قائم کر کے جزا و سزا کی وعدہ وعید کی گئی ہے، کہیں بندے سے قدرت فعل کو سلب کر کے تمام افعال کی نسبت خدا کی طرف کر دی گئی ہے، کہیں ایک ہی فعل خدا اور بندے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کہیں بندے کو ہدایت قبول کرنے اور ضلالت سے نکلنے کی دعوت اس طرح دی گئی ہے کہ گویا اس میں ترک و اختیار کی طاقت ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ ہدایت و ضلالت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی گمراہ کرتا ہے اور خدا ہی سیدھے راستے پر ڈالتا ہے، کہیں بندے کے لیے مشیت ثابت کی گئی ہے اور کہیں کہہ دیا گیا ہے کہ بندے کی مشیت خدا کی ہے، کہیں شرور و معاصی کو بندے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کہیں ان کا باعث شیطان کو قرار دیا گیا ہے، اور کہیں خدا کے اذن بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور کہیں نافرمان انسانوں کو الزام دیا گیا ہے کہ انہیں خدا نے جو کچھ حکم دیا تھا انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ اگر یہ باتیں باہم متناقض ہیں جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے، تو ایسی کتاب کو ہم کتاب الہی کیسے کہہ سکتے ہیں جس میں اتنی متناقض باتیں ہوں؟ اور اگر ان میں تناقض تسلیم نہیں کیا جاتا تو بتایا جائے کہ ان کے درمیان توفیق و تطبیق کی کیا سبیل ہے۔ امور ماورائے طبیعت کے بیان سے قرآن کا اصل مقصد۔ اس سوال پر غور کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں نہ صرف مسئلہ جبر و قدر بلکہ جملہ امور ماورائے طبیعت کی طرف جو اشارات کیے گئے ہیں ان کا اصل مقصد ان امور کی حقیقت بتانا اور اسرار الہی پر سے پردہ اٹھانا نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو بسیط حقیقتیں جو اس وسیع کائنات کے ورق پر لکھی ہوئی ہیں اپنی تفصیلات کے ساتھ نہ وہ کسی کتاب میں سما سکتی ہیں جسے انسان پڑھ سکتا ہو، اور نہ کوئی انسانی بولی ان کے بیان کی متحمل ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے ازلی و ابدی زندگی درکار ہے، ان کے لیے لامتناعی دفتر چاہیے، ان کو پڑھنے کے لیے ازلی و ابدی زندگی درکار ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے غیر ملفوظ عقلی کلام اور ان کو سننے کے لیے بے آواز عقلی سماع کی حاجت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورہ کہف آیت 109۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، اگر سمندر میرے پروردگار کے کلمات کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جاتا تو وہ ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی خرچ ہو جاتا، خواہ ہم ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آتے۔ دوسرے، اگر ان کو بیان کیا بھی جاتا تو جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، انسان اپنے ان محدود قوائے ذہنی سے جو اسے عطا کیے گئے ہیں ان کو سمجھ نہ سکتا۔ انسان کی عقل کا حال یہ ہے کہ اگر ارسطو اور فیثاغورس کے زمانے میں کوئی شخص 20ویں صدی عیسوی کے ٹیلی فون، سینما، ریڈیو اور ہوائی جہاز کی تفصیلات بیان کرتا تو سب سے پہلے وہی لوگ اس پر جنون کا حکم لگاتے ہیں جو آج تک سرآمد عقلاً سمجھے جاتے ہیں۔ اور اگر آج 20ویں صدی میں ان چیزوں کی کوئی تشریح کی جائے جو اب سے 1000 برس بعد دنیا میں ظاہر ہونے والی ہیں تو ہمارے بڑے سے بڑے فلسفی اور حکیم بھی اس کو نہ سمجھ سکیں گے۔ یہ ان چیزوں کا حال ہے جن کو جاننے اور سمجھنے کی استعداد انسان میں بالقوت موجود ہے، اور فرق صرف قوت و فعل کا ہے۔ مگر جن امور کو جاننے اور سمجھنے کی استعداد ہی سرے سے اس میں نہیں ہے، جو اس کے تصور میں کسی طرح سما ہی نہیں سکتے، ان کو بیان کرنے سے آخر کیا فائدہ مترتب ہو سکتا تھا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ البقرہ آیت 255۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، مگر اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان باتوں کے جن کا علم وہ خود ان کو بخشنا چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر چھایا ہوا ہے۔ بس اس قسم کے امور کی طرف قرآن کریم میں جو اشارات کیے گئے ہیں وہ راز حقیقت بتانے کے لیے نہیں، بلکہ ان مقاصد کو مدد پہنچانے کے لیے جن کا تعلق انسان کے اخلاقی اور عملی مفاد سے ہیں، اگرچہ بعض مقامات پر ان کے ذریعے سے حقیقت شناس نظر اور اعلیٰ روحانی بصیرت رکھنے والوں کو اسرار الہی کا بھی کچھ تھوڑا سا علم بخش دیا جاتا ہے، اور کہیں بیان کا سیاق اور موقع و محل کا اقتضا ایسے اشارات کی طرف بھی دائی ہو گیا ہے جن کو غور و تامل اور فکر صحیح سے ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔ مسئلہ قضاء و قدر کے بیان کا منشا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ قضاء و قدر کے مسئلے پر جو اشارات کلام اللہ میں آئے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم سے وہ چیز بیان کی جائے جس کے سمجھنے کی قابلیت و استعداد ہم میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ مقصود ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ انسان میں قناعت، یکسوئی، توکل علی اللہ، صبر و استقامت اور دنیاوی طاقتوں سے بے خوفی پیدا کی جائے، اور اس میں ایسی اخلاقی قوت بھر دی جائے جس کی موجودگی میں مایوسی، پریشانی، خوف، حسد، رشک اور لالچ اس کے پاس پھٹکنے نہ پائیں، اور وہ اس قوت کے ذریعے سے حق و صداقت اور نیکی کے طریق پر قائم رہے، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے، اس کی خاطر سخت سے سخت مشکلات کا مقابلہ کرے، اس کی راہ میں جتنی آزمائشیں پیش آئیں ان میں ثابت قدم رہے، نہ خدا کے سوا کسی سے مضرت پہنچنے کا اندیشہ کرے اور نہ کسی سے ذرہ برابر فائد کی امید رکھے، نہ بے سر و سمانی میں ہمت ہارے، نہ سر و سمان پر بے جا اعتماد کرے، نہ زندگی کی ناکامیوں پر شکست خاطر ہو اور نہ کامیابیوں سے مخمور ہو کر سرکشی پر اتر آئے۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں جن سے اصل مقصود پر روشنی پڑتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سورہ البقرہ آیت 165۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے ہونی چاہیے، حالانکہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ظالموں کو وہ بات سوجھ جاتی جسے یہ عذاب سامنے دیکھ کر محسوس کریں گے کہ تمام قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر آیت 15۔ لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور دراصل بے نیاز اور ستودہ صفات تو اللہ ہی ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، سورہ المزمل آیت 8-9۔ اپنے پروردگار کا نام لے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا، وہ مشرق اور مغرب سب کا مالک و مربی ہے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، بس تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سورہ البقرہ آیت 107۔ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک خدا ہی ہے اور اس کے سوا تم لوگوں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے؟ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَحْزُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، سورہ آل عمران آیت 160۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سورہ آل عمران آیت 26۔ کہو کہ خدایا ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، سورہ آل عمران آیت 73-74۔ کہو کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بہت کشادہ دست و صاحب علم ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے مخصوص کرے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، سورہ شورا آیت 12۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہتا ہے کشادگی کے ساتھ رزق عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک اندازے سے نپا تلا دیتا ہے، وہ ہر چیز کے حال سے خوب واقف ہے۔ واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق، سورہ النحل آیت 71۔ اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ یونس آیت 107۔ اگر اللہ تجھ کو نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس نقصان کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے فائدہ پہنچائے تو کوئی اس کے فضل کو پھیر دینے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، سورہ البقرہ آیت 102۔ وہ اپنے جادو سے کسی کو خدا کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آیت 51 سورۃ توبہ۔ کہو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، سورہ آل عمران آیت 145۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت مقرر ہے اور پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، سورہ آل عمران آیت 154۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تدبیر میں ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے نصیب میں مارا جانا لکھ دیا گیا تھا وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ بس تقدیر پر عقیدہ رکھنے کی جو تعلیم قرآن میں دی گئی ہے، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان دنیا کی کسی طاقت کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھے، بلکہ صرف خدا ہی کو فاعل و مؤثر اور نافع و دار سمجھے، اور اپنے سب معاملات میں اسی پر بھروسہ کرے، مخلوقات کے سامنے ذلت اختیار کرے، اور اگر راحت میسر ہو تو اس پر پھولے نہیں، غرور اور نخوت کو اپنے نفس میں جگہ نہ دے، اور خدا کی زمین پر سرکشی و تکبر نہ اختیار کرے۔ یہی بات ہے جو سورہ حدید رکوع 3 میں بیان کی گئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ جو مصیبت بھی زمین میں آتی ہے یا خود تم پر نازل ہوتی ہے، وہ پیش آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے لیے سہل سی بات ہے۔ تم کو بات اس لیے بتائی گئی کہ جو کچھ نقصان تم کو پہنچے اس پر شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ خدا تم کو عطا کرے اس پر اترا نہ جاؤ۔ اللہ کسی اکڑنے والے خود پسند کو دوست نہیں رکھتا۔ عقیدہ تقدیر کا فائدہ عملی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی زندگی کے تمام معاملات میں یہی روح پھونکنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے اخلاق پر خاص اثر پڑتا ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جائے تو بڑے بڑے تمدنی اور سیاسی مسائل آپ سے آپ حل ہو جاتے ہیں، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر دو حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستدرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی دوسری بہن یعنی سوکن کو طلاق دینے کا مطالبہ اس خیال سے کرے کہ اس کی تمتعات اور حظوظ میں کوئی دوسرا شریک نہ رہے اور رزق کا پیالہ تنہا اس کے لیے خالی ہو جائے، اس لیے کہ بہر صورت اس کو وہی ملے گا جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ بخاری کتاب النکاح باب الشروط التی لا تحل فی النکاح، اس کے قریب قریب بہکی اور ابو نعیم اصبہانی نے دوسرے طریقوں سے نقل کیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک یہ حدیث ان تمام احادیث میں سب سے بہتر ہے جو تقدیر کے مسئلے میں منقول ہیں۔ اس کا منشا یہ ہے کہ اگر شوہر عورت کی بات مان بھی لے اور اس بیوی کو طلاق بھی دے دے جس کے متعلق وہ عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ اس کے رزق میں شریک ہو جائے گی، تب بھی اس تدبیر سے اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا، اس کو صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا خدا نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، خواہ شوہر اس کی شرط قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غزوے میں بہت سی لونڈیاں ہمارے ہاتھ آئیں اور ہم نے ان سے تمتع کیا مگر اس خیال سے کہ اولاد نہ ہو، عزل کرنے لگے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا، آپ نے سنتے ہی فرمایا، او انکم لتفعلون، کیا واقعی تم ایسا کرتے ہو؟ یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا ما من نسمۃ کائنت الی یوم القیامۃ الا ہی کائنہ، قیامت کے دن تک جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ تو ہو کر ہی رہیں گے۔ ان دونوں حدیثوں میں جن اصولوں کی طرف ارشاد فرمایا گیا ہے، اگر ان کو وسعت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں استعمال کریں تو معاشی کشمکش اور مزاحمت جس نے دنیا سے سکون و اطمینان چھین لیا ہے کس قدر جلد ختم ہو جائے۔ نہ کوئی کسی کو اپنے رزق کا چھیننے والا سمجھے اور نہ اپنے رزق کی حفاظت کے لیے کسی کی مزاحمت کرے، نہ سرمایہ دار اور مزدور کا سوال پیدا ہو اور نہ کسان اور زمیندار کا، نہ کروگر اور بیسل زہاروف پیدا ہوں، نہ لینن اور اسٹالن، نہ معاشی اور تمدنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسقاط حمل اور منع حمل کی طرف رجوع کیا جائے، اور نہ اللہ کے انتظام میں اصلاح کی کوشش کی جائے۔ یہ اور ایسے ہی بے شمار اخلاقی اور عملی فوائد ہیں جو قضاء و قدر کی اسلامی تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی فوائد کا حصول اصلی مقصود بھی تھا، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کے عملی اور اخلاقی پہلو کو نظر انداز کر کے اپنی ساری توجہات فلسفیانہ پہلو کی طرف پھیر دیں اور اپنے مذاق طبیعت کے مطابق کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل فلسفہ کو حل کرنے لگے جو کلام الناس سے ہم نے اخذ کیے تھے۔ حالانکہ نہ قرآن مجید ہم کو مابعد الطبیعات کی تعلیم دینے کے لیے اتارا گیا تھا، نہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ فلسفے کے پروفیسر کا کام سر انجام دیں، اور نہ خدا اور رسول نے کبھی اس کو پسند کیا کہ ہم اپنی زندگی کے عملی معاملات کو چھوڑ کر ان مابعد الطبیعی مسائل میں الجھ جائیں جن سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تناقض کی تحقیق۔ یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس سوال کی طرف آئیے کہ قرآن مجید خاص تقدیر کے مسئلے پر بحث کیے بغیر جو مختلف اشارات ضمناً دوسرے مباحث کے سلسلے میں اس کی جانب کرتا ہے، آیا ان میں حقیقتاً کوئی تناقض ہے بھی یا نہیں؟ اگر کسی شے کو مختلف علتوں کی جانب منسوب کیا جائے تو اس پر تناقض کا حکم صرف اس صورت میں لگایا جا سکتا ہے جب کہ اس کی طرف ایک ہی علت ہو لیکن اس کے متعدد علتیں ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری علت کی جانب نسبت دینے میں کوئی تناقض نہ ہوگا۔ مثلا اگر ہم کبھی یہ کہیں کہ کاغذ کو پانی نے تر کیا، اور کبھی یہ کہ اسے آگ نے تر کیا، اور کبھی یہ کہ اسے مٹی نے تر کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے متناقض باتیں کہی ہیں، کیونکہ کاغذ کی تری ایک ہی علت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی یہ کہیں کہ ملک کو بادشاہ نے فتح کیا، اور کبھی یہ کہ ملک کو سپہ سالار نے فتح کیا، اور کبھی یہ کہ اسے فوج نے فتح کیا، اور کبھی یہ کہ اسے سلطنت نے فتح کیا، اور کبھی اس فتح کو فردن فردن فوج کے ہر سپاہی کی طرف منسوب کریں، تو ان مختلف اقوال پر تناقض کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ فتح کا یہ واقعہ مجموعی طور پر ان سب کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے، اور ایک وجہ سے ان علتوں میں سے ہر علت کی طرف بھی۔ پھر اگر شے میں متعدد علتوں کی تاثیرات اس طرح غلط ملط ہوں کہ مخاطب کی عقل کسی طور سے اس کے اندر ہر علت کی تاثیر کو جدا جدا کر کے ہر ایک کا حصہ الگ الگ متعین نہ کر سکتی ہو، اور نہ ایسے کسی تجزیہ و تحلیل اور اس طرح کے کسی حساب کو سمجھ سکتی ہو، تو اس صورت میں متکلم کے لیے صحیح انداز بیان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اجمال کے طور پر اس کو ایک علت کی طرح منسوب کرے، اور مخاطب اگر کسی غلط فہمی کی بنا پر اس شے کو صرف ایک ہی علت کی جانب نسبت دے رہا ہو تو اس کی تردید کر دے۔ مثال کے طور پر اسی فتح کے واقعہ کو لیجئے، اس میں بادشاہ، سپہ سالار، فوج، سلطنت اور فردن فردن ہر سپاہی کی قوتیں شریک ہیں، مگر وہ اس طرح باہم ملی جلی ہیں کہ ہم کسی تجزیہ و تحلیل اور کسی حساب سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ اس واقعہ کے اندر ہر ایک کا حصہ کس قدر ہے۔ اس لیے زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ اس واقعہ کو ان میں سے ہر ایک کی طرف برسبیل اجمال نسبت دی جائے، اور اگر کوئی شخص ان میں سے محض کسی ایک کی صورت اس کو سر و تعین کے طور پر منسوب کر رہا ہو تو کہہ دیا جائے کہ اس کا قول غلط ہے۔ یہی حال انسان کے افعال کا ہے۔ ہر فعل جو انسان سے سرزد ہوتا ہے اس میں متعدد اسباب شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ظہور و صدور میں ہر سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس وقت کچھ لکھ رہا ہوں، میرے اس فعل کتابت کا تجزیہ کیجئے تو اس میں اسباب کا ایک پورا سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ مثلا لکھنے کے لیے میرا اختیار و ارادہ، میرے اندر جو بے شمار ذہنی اور جسمانی قوتیں موجود ہیں، ان سب کا اس ارادے کے تحت کام کرنا، اور خارجی قوتوں کا جو بے حد و حساب اور جن سے بہت سی قوتیں میرے علم میں بھی نہیں ہیں، میری مساعدت کرنا۔ پھر ان سب اسباب کی الگ الگ تحلیل کیجئے۔ یہ بے شمار خارجی قوتیں جو اس وقت اس فعل میں میری مساعدت کر رہی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نہ میں نے بنایا ہے، نہ فراہم کیا ہے، نہ میں ان پر اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ انہیں اپنی مساعدت پر مجبور کر سکوں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے ان کو اس طور پر بنایا اور اس طرح فراہم کر دیا کہ جب میں لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ ساری قوتیں میری مساعدت کرنے لگتی ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میری مساعدت نہ کریں تو میں لکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جب میں خود اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا موجود اور زندہ ہونا، میرا حسن تقویم پر ہونا، میرے جسم کے ان اعضاء کا جو کتابت کے فعل میں حصہ لیتے ہیں صحیح اور سلامت ہونا، میرے اندر ان طبیعی قوتوں کا موجود ہونا جن سے میں اس فعل میں کام کر لیتا ہوں، اور میرے دماغ میں حافظہ، تفکر علم اور دوسری بہت سی چیزوں کا پایا جانا، ان میں سے کوئی شے بھی نہ میری کارکردگی کا نتیجہ ہے نہ میرے اختیار میں ہے، ان سب کو بھی اسی خدا نے اس طور پر بنایا ہے کہ جب میں لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں میرا ساتھ دیتی ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی شے میرا ساتھ نہ دے تو میں کتابت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رہا میرا اختیار و ارادہ تو اس کی حقیقت بھی میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پہلے کچھ خارجی اسباب اور کچھ باطنی اسباب سے میرے اندر لکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر میں غور کرتا ہوں کہ لکھوں یا نہ لکھوں، پھر دونوں پہلوؤں کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد میں لکھنے کے پہلو کو اختیار کرتا ہوں، اور جب میرا میلان فعل کی جانب قوی ہوتا ہے تو میں فعل کا ارادہ کر کے اپنے اعضاء کو اس کے لیے حرکت دیتا ہوں۔ اس خواہش سے لے کر اقدام فعل تک جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی میں خالق نہیں ہوں، بلکہ مجھے اب تک یہ بھی پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ خواہش اور اقدام فعل کے درمیان کتنی باطنی قوتیں کام کرتی ہیں اور اس کام میں ان کا کتنا حصہ ہے، مگر یہ بات وجدانی طور پر اپنے اندر پاتا ہوں کہ خواہش اور اقدام فعل کے درمیان کوئی مقام ایسا ضرور ہے جہاں میں فعل اور ترک فعل میں سے کسی ایک چیز کو آزادانہ اختیار کرتا ہوں، اور جب میں آزادی کے ساتھ کسی ایک پہلو کو اختیار کر لیتا ہوں تو مجھے یہ قدرت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ جس پہلو کو میں نے اختیار کیا ہے اس کے لحاظ سے اپنے وسائل داخلی اور اسباب خارجی کو استعمال کروں۔ میں اپنے اس اختیار اور آزادی ارادہ کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا، مگر کوئی دلیل میرے اور کسی انسان کے ذہن میں اس وجدانی احساس کو دور نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ جو شخص انتہا درجے کا جبریہ ہے اس کا وجدان بھی اس احساس سے خالی نہیں ہے، خواہ وہ اپنے فلسفیانہ مسلک کی خاطر کتنی ہی شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہو۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ فعل کتابت کے صدور میں جتنے اسباب و علل کام کرتے ہیں ان کو تین جدا جدا سلسلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، وہ خارجی اور داخلی اسباب جن کا فراہم ہونا کتابت کا ارادہ کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ نمبر دو، میرا کتابت کو اختیار کر کے اس کا ارادہ کرنا۔ نمبر تین، وہ خارجی اور داخلی اسباب جن کی مساعدت کے بغیر لکھنے کے فعل کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان تینوں سلسلوں میں سے پہلے اور تیسرے سلسلے میں جتنے اسباب ہیں ان کے متعلق تو اوپر کہا جا چکا ہے کہ ان کو خدا نے فراہم کیا اور سازگار بنایا ہے، اور ان میں سے کسی پر بھی میری حکومت نہیں ہے، اس لیے ان کے اعتبار سے میرا فعل کتابت خدا ہی کی طرف منسوب ہوگا، جس کی توفیق اس کام میں میرے شامل حال ہوئی ہے۔ رہی بیچ کی کڑی، تو وہ ایک لحاظ سے میری طرف منسوب ہوگی، کیونکہ وہاں میں نے ایک طرح کا آزادانہ اختیار و ارادہ استعمال کیا ہے، اور ایک پہلو سے وہ خدا کی طرف منسوب ہوگی، جس نے اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر مجھ میں یہ قوت پیدا کی کہ ارادہ کروں اور آزادی کے ساتھ اپنا اختیار استعمال کروں۔ یہ تو تھا مجرد فعل کا حال، جو اپنی حقیقت میں بجز ایک حرکت کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن انسانی افعال بعض اضافی اور اعتباری حیثیتوں سے اپنے اندر دو پہلو رکھتے ہیں، ایک خیر کا پہلو اور دوسرا شر کا پہلو۔ مجرد فعل پر نہ خیر کا حکم لگایا جا سکتا ہے اور نہ شر کا، البتہ انسان کی نیت اس کو شر بھی بنا سکتی ہے اور خیر بھی۔ انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پر میں راستے میں ایک اشرفی پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اور اسے اٹھا لیتا ہوں، میرا اس کو اٹھا لینا محض ایک حرکت ہے جو نیک و بد دونوں حیثیتوں سے خالی ہے، لیکن اگر اسے اس اٹھا لینے کے فعل میں میری نیت یہ ہے کہ میں دوسرے کے مال سے بلا کسی حق کے خود فائدہ اٹھاؤں تو یہ شر ہے، اور اگر میری نیت یہ ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اسے واپس دے دوں تو یہ خیر ہے۔ صورت اول میں میری نیت کے ساتھ ایک اور قوت کی تحریک بھی شامل ہوگی، جس کو شیطان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور میرا یہ فعل تین علتوں کی طرف منسوب ہوگا، ایک خدا، دوسرا شیطان، تیسرا خود میں۔ صورت دوم میں اس فعل کی نسبت دو علتوں کی جانب ہوگی، ایک خدا، دوسرا میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم ہر انسانی فعل کو دو یا تین علتوں کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، مگر یہ کسی طرح ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ فعل میں ان علتوں کی تاثیر کس کس مقدار میں ہے، خصوصاً یہ حساب اس حیثیت سے اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ان تاثیرات کا تناسب تمام انسانوں کے افعال میں یکساں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے فعل میں جداگانہ ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر اس کے آزادانہ اختیار اور اس کی مجبوریوں کی مقداریں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی مبدا فیاض سے زیادہ زبردست قوت تمیز، زیادہ صحیح قوت فیصلہ، ملکوتیت کی جانب زیادہ قوی میلان اور شیطانی وساوس کا مقابلہ کرنے کی زیادہ طاقت لے کر آیا ہے، اور کوئی کم، اور اس کمی اور زیادتی پر جس کا تناسب ہر شخص کے اندر مختلف ہے، افعال میں انسان کی شخصی ذمہ داری کے کم یا زیادہ ہونے کا انحصار ہے۔ ایسی حالت میں یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ افعال میں انسان، خدا اور شیطان کی تاثیرات کا کوئی ایسا تناسب بتایا جا سکے جو عمومیت کے ساتھ تمام انسانی افعال میں پایا جاتا ہو۔ پس جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، انسانی افعال کو ان کی علتوں کی طرف نسبت دینے کی صحیح صورت بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اجمالی طور پر ان کو یا تو بیک وقت تمام علتوں کی طرف منسوب کیا جائے، یا کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری کی جانب، اور اگر کوئی شخص غلط فہمی سے ان کو صرف ایک علت کی طرف نسبت دے کر دوسری علتوں کی نفی کرتا ہو تو اس کی تردید کر دی جائے۔ ٹھیک یہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان اشارات کا تتبع کریں جو قرآن مجید میں مسئلہ جبر و قدر کی طرف کیے گئے ہیں، تو آپ کو حسب ذیل عنوانات کے تحت مرتب ٹھیک یہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے اگر آپ ان اشارات کا تتبع کریں جو قرآن مجید میں مسئلہ جبر و قدر کی طرف کیے گئے ہیں، تو ان کو حسب ذیل عنوانات کے تحت مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، تمام امور کی نسبت خدا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا سورۃ النساء آیت 78۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورہ الانعام آیت 17۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اسے دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اگر تجھے نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سورہ ابراہیم آیت 4۔ پس اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ سب پر غالب اور دانا ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ سورہ فاطر آیت 11۔ نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں دراز ہوتی کسی کی عمر اور نہ کم ہوتی ہے، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سورہ الشورى آیت 12۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ سورہ شورى آیت 27۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، مگر وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ نمبر 2، فعل کی نسبت بندے کی طرف۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى سورہ النجم آیت 38-39۔ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی وہ سعی کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت سورہ البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی قدرت کے لحاظ سے، جو کچھ اس نے کمایا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو گناہ اس نے سمیٹا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا سورہ المزمل آیت 19۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، پھر جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ لے لے۔ نمبر 3، فعل خیر کی نسبت بندے کی طرف۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ سورہ آل عمران آیت 57۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کے پورے اجر انہیں دے گا، اور وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ سورہ فاطر آیت 102۔ تم بہرحال انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو اپنے خدا سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور سب کو خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور جو شخص سچائی لایا اور جس نے سچائی کو مانا، ایسے ہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سورہ الزمر آیت 33۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ احقاف آیت 13۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ نمبر چار، فعل شر کی نسبت خدا کی طرف۔ اتریدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، سورہ النساء آیت 88۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اسے تم راستہ دکھاؤ، حالانکہ اسے اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے تم ہرگز راستہ نہیں پا سکتے۔ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، سورہ المائدہ آیت 41۔ اسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اسے تم اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ ہی نے پاک کرنا نہ چاہا۔ ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا خرجا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، سورہ الانعام آیت 125۔ اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو ایسا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان میں چڑھا جا رہا ہے، اس طرح اللہ ناپاکی کو ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ فی آذانہم وقرا وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، سورہ بنی اسرائیل آیت 46۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کلام کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب تم قرآن میں اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نمبر پانچ، فعل شر کی نسبت شیطان کی طرف۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، سورۃ البقرہ آیت 268۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تم کو شرمناک افعال کا حکم دیتا ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، سورہ النمل آیت 24۔ اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور راہ راست سے روک دیا، اس وجہ سے وہ راستہ نہیں پاتے۔ نمبر چھ، فعل شر کی نسبت بندوں کی طرف۔ وما اصابك من سيئة فمن نفسك، سورہ النساء آیت 79۔ اور ہر برائی جو تمہیں پیش آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، سورہ البقرہ آیت 6۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اب ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، سورہ البقرہ آیت 39۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ حامیم السجدہ آیت 17۔ رہے ثمود تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا مگر انہوں نے اندھے بن کر چلنے کو سیدھی راہ اختیار کرنے پر ترجیح دی، پس ایک زبردست کڑکے نے انہیں آ لیا جس میں ذلت کی سزا تھی اور یہ ان کی برائی ان کی بری کمائی کا نتیجہ تھا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، سورۃ تحریم آیت 7۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا تھا آج معذرت نہ پیش کرو، تم کو وہی بدلہ تو دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحادون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، سورہ الفجر آیت 17-20۔ ہرگز نہیں تم یتیم کو عزت نہیں دیتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور مردوں کی میراث حق نہ حق کھاتے ہو اور مال کی محبت میں سخت حریص ہو۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ زلزال آیت 8، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ نمبر 7، خیر کی ابتدا انسان کی جانب سے اور تکمیل خدا کی جانب سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، سورہ رعد آیت 27۔ کہو، اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہے صرف اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرے۔ نمبر 8، شر کی ابتدا انسان کی جانب سے اور تکمیل خدا کی جانب سے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، سورہ النساء آیت 115۔ اور جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کی راہ کے بجائے دوسری راہ چلے تو اسے ہم اسی راستے پر موڑ دیتے ہیں جس پر وہ خود مڑ گیا۔ نمبر نو پھر جہاں انسان نے اپنے گناہ کی ذمہ داری خدا پر ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جانا چاہا وہاں اس کی تردید کی گئی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، سورہ زخرف آیت 20۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پرستش نہ کرتے، لیکن ان کو اس معاملے یعنی مشیت الہی کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل سے یہ باتیں کہتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت 28۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی فحش کام کیا تو کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ بری باتوں کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تم کو علم نہیں۔ نمبر 10، اور جہاں انسان نے اپنی ہی تدبیر کو سب کچھ سمجھا اور تقدیر الہی کا انکار کیا وہاں اس کی بھی تردید کی گئی۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، سورہ آل عمران آیت 154۔ وہ کہتے ہیں، اگر معاملات کے طے کرنے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہمارے آدمی وہاں یعنی میدان جنگ میں نہ مارے جاتے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے مارا جانا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے مرنے کی جگہ پر خود جا پہنچتے۔